Sunay da deli gönül Sunay. Ben yoluna terk eyledim Sıla'yı. Armağan gönderdim telli durnayı. İner gider bir gözleri sürmeli. Armağan gönderdim telli durnayı. İner gider bir gözleri sürmeli. Sabahtan uğradım yarın yurduna. Dayanmaz figana derdine. Yıkıla sigardalar artık. Aşar gider bir gözleri sürmeli. Yıkıla sigardalar artına. Aşar gider bir gözleri sürmeli. Karacaoğlan kapınıza kul gibi. Gönül küsüverse ince kıl gibi. Serde açılmış gonca gül gibi. Kokar gider bir gözleri sürmeli. Serde açılmış gonca gül gibi. Kokar gider bir gözleri sürmeli.